बात हो तो उसमें तो ये तो गुह्य तमो शास्त्र वेद मुक्त मयान बुद्धवा बुद्धिमान कृतकृत्यस्त भारत। ये 15वां अध्याय है, इसको भगवान ने शास्त्र कहा। शास्त्र 18 अध्याय में किसी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा है। एक दूसरी बात कही, गुह्यतम शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र है। तो शास्त्रों में शास्त्र गुहित शास्त्र गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्व गुह्यतम शब्द आए हैं, पर गुह्यतम शास्त्र है ये। तो ये गुह्यतम शास्त्र क्यों कहा है? तो गीता में जहां जहां ये गोपनीय है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम है, हरेक साथ प्रकट नहीं करना है, ऐसी बात कही है, तो वो भगवान ने अपनी बात कही है। जैसे कोई नाटक में खेलता हो और नाटक में अपना परिचय दे दे तो नाटक बिगड़ता है, ऐसे भगवान यहाँ भगवान रूप से न कह करके साधारण रूप से विचरते हैं। तो ये विशेष अपनी बात बता देते हैं किसको? भक्त को। तो अर्जुन के सामने एक गुहितम शास्त्र है। क्या गुहितम होया कि अस्मात क्षरम अतीत हो, हम क्षर से तो मैं अतीत हूँ, और अक्षर भी जो उत्तम क्षर नाम अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति उससे तो मैं अतीत हूँ, और अक्षराद भी जो उत्तम अक्षर जो चीज है उससे भी मैं उत्तम हूँ, अक्षर भाव जीवात्म चेतन। तो अतीत दोनों से अतीत नहीं बताया, क्षर से तो अतीत और अक्षर से उत्तम, क्योंकि अक्षर तो चेतन है स्वयं ही, तो उसे अतीत नहीं उत्तम हूँ। इस वास्ते पुरुषोत्तम भगवान ने कहा मैं पुरुषोत्तम हूँ। वे पुरुषोत्तम भगवान ने कहा तो वहां पर ये 16-17-18 श्लोक है ना, तो 16 से ये प्रकरण चलाते हैं। 5 श्लोक पहले संसार के, 5 श्लोक जीवात्मा के, 5 श्लोक परमात्मा के, 15 श्लोक हुए। अब इन 5 श्लोकों में तीनों का ही वर्णन है। तो द्वाभिमुख पुरुष लोगों के 16 में क्षर अक्षर दो बताया। तो क्षर अक्षर ये लौकिक है, मानो नाशवान पदार्थ ये दिखने वाले, ये और इनका धारण करने वाले जीवात्मा, ये सब लौकिक है। वापिस क्षर अक्षर, क्षर तो नाशवान, अक्षर अविनाशी, तो शरीर सब नाशवान है, अंतवंत में देया अविनाशी तद विद्धि ये सर्व बिंदु तो अविनाशी चेतन, ये दोनों तो लौकिक हुए। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य है, तो उत्तम पुरुष मानो ये तो लौकिक वगैरह, वो अलौकिक पुरुष तो अन्य है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा नाम सुनते गए, ये जीवात्मा है संसार हुआ वो परमात्मा है। अब ये सब भरण पोषण करने वाला, सबका लाल पोषण करता है, सबका शासन करता है, सबके ऊपर परमात्मा है, वो परमात्मा कह जाता है। वो परमात्मा अभी वो परमात्मा है, वो मैं हूँ, ये बात बताई विशेष। उत्तम पुरुषोस्तु अन्य परमात्मे चुदार्थ यो लोक त्रय मावेश विभर्ति अव्यय ईश्वर, ईश्वर समर्पण पुरुष करता है। ये तो सामान्य से कहा, यस्मात क्षरम अतीत हो, मैं अक्षर से अतीत हूँ, क्षर से और अक्षर से उत्तम हूँ, तो क्षर अक्षर से दो लोग ही हुए, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो ये गोपनीय बात है, इतनी गुहितम शास्त्र कहना का तात्पर्य कि मनुष्य बन करके सब काम कर रहा हूँ, ऐसे बनते हुए जो अपना परिचय देते मैं साक्षात परमात्मा ही हूँ, ये है गोपनीय बात है, हर एक के सामने कहने की नहीं है। इसे पात्र बहुत कम होते सुनने वाले, इसमें भुगतम मया अनघ इतम शास्त्र भुगतम मया अनघ अनघ संबोधने अलग, तो पाप रहित है, इस वास्ते तेरे को ये बात कहता हूँ। यहाँ भगवान ने तीन संबोधन दिए, पंद्रह अध्याय पहले संबोधन नहीं है, इसमें उसमें तुम करते यो माँ भाई गुसूर जाना तुम सर्वती सर्वभावे ने भारत ये भारत दिया और संबोधन भारत संबोधन दिया और अलग संबोधन दिया भारत सब दिया। तो विशेषता से ख्याल कराया, अपनी तरफ विशेष ध्यान दिलाने के लिए भगवान ने कहा। तो गुहे तब शासन मैं अनग कहने का तात्पर्य है कि अपनी बात को प्रकट करने में सुनने के सामने उसके सामने करनी जो पाप रहित है, नहीं तो कहते कि आप आत्मश्लाघा करते अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी बात कहने में संकोच उतारे के सामने, तो तुम अलग है पाप रहित इस बात के सामने कहता हूँ। ये तो बुद्ध बुद्धिमान से आते, इसको जानने से बुद्धिमान हो जाता है, तो बुद्धिमान हो जाता है सर्वविद का फिर सर्वत है। ये भगवान ने भगत के लिए पद दी है गीता भर में, पुरुषोत्तम सर्वविद सब बुद्धिमान ज्ञानी ऐसे सब दिए, ये भगत के लिए आए हैं, तत्व ज्ञानी के लिए ज्ञानी शब्द नहीं आया है, सर्वविद शब्द नहीं आया है, भगवान को देना सर्वविद है, क्योंकि भगवान ने अपने आप को बताया है समग्र मैया शक्त बना पार्थ योगम यंजन मदाशय असंशय समग्र मान्यता ज्ञान समग्र को, तो समग्र को जानने से सर्वविद के बाद जब सर्व समग्र नहीं जाना, कर्मयोग के द्वारा तत्व जान जाता है, ज्ञान योग के द्वारा जाता है, परंतु उनको सर्वविद नहीं कहा, तो समग्र लोगों को नहीं जानता हूँ, और भगत भगवान का भगत होता है वो सर्वविद है, इसलिए कि समग्र लोगों को जानता है, तो समग्र में बाकी कोई नहीं रहा, दो बुझे चतुर्भुजी सहस्रभुजी जड़ चेतन स्थावर जंगम तीन लोग में जो कुछ जीव जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है सब कुछ परमात्मा है, तो सब महात्मा से दुर्लभ, वो महात्मा भी दुर्लभ है, तत्व की मिलना मिल जाएगा, ज्ञान ज्ञान तत्व ज्ञान मिल जाएगा, परंतु वासुदेव सर्वमिति ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है, तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, मतलब एक परमात्मा सत्ता के सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है, इसको जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, तो उसे फिर बाकी कुछ बाकी जनता नहीं, ज्ञातव्य में ना अवशिष्य थे उसके लिए जानना बाकी कुछ रहता ही नहीं, दूसरा जानना बाकी रह जाएगा, पर भगवान को समग्र रूप जान गया, इस बार सर्वित सर्वित पहचान क्या स्वभाव सब मेरे ही बदल करता है, फिर तन से मन से वचन से विचार से मेरा ही बदल करता है, आश्रय मेरा ही रखता है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे पपीहा जल पीता है तो बूंद का जल पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता, इस तरह से वो सर्वमित है, माम भजती मेरा ही भजन करता केवल, और जगह जो जब जब तक आदमी दूसरी तब लगता है दूसरे की महत्ता अंतर धन की महत्ता है, मान की महत्ता है, अपने जीने की महत्ता है, बड़ाई की महत्ता है, ये जब तुम आता है तब तक भगवान को नहीं जानता, और भगवान का भगवान को जानने के बाद फिर और कोई माता नहीं रहती, फिर तो भगवान ही रहते सर्वोपरि सर्वित, तो वो सर्वित है सबको ठीक तरह जानने वाला, पर उस सब का सार क्या है? परमात्मा है। पंद्रह अध्याय में ऊर्ध मूल मदरसागर यहाँ से चला तो ऊर्ध मूल परमात्मा हुए, उनसे संसार पैदा हुआ वृक्ष। ये तो वृक्ष पैदा हुआ तो भगवान मूल परमात्मा रहे, तो परमात्मा के जानने से ही सब जानना है। परमात्मा को जब तक नहीं जानता तब तक सर्वविद नहीं है। तो इस भक्त की विशेष में सर्वविद भजन पाम भजती, तन से मन से वचन से भगवान के ही भजन करता है हर समय। भगवान को यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को ही देखता है। हर सर्वंच मई प्रति, सबको मेरे में अंतर को देखता है। ऐसा वो सर्वविद है, वो असली भगवान को जानने वाला है। भगवान सब में है और सब में है, सभी भगवान में है, और सब ही भगवान है, और सब ही भगवान के हैं। इन चारों में से कोई सब को काम ठीक हो जाएगा। सब संसार के मालिक विवृति अव्य ईश्वर, भगवान ईश्वर है। तो ऐसे मानने से भी मालिक तो परमात्मा है, ये तो सब परमात्मा की सृष्टि है, ऐसा जानता है वो भी भगवान के भजन करेगा, क्योंकि सबके मालिक तो परमात्मा ही है। अपरा परा प्रकृति भगवान की प्रकृति है, जड़ प्रकृति जीव प्रकृति सब परमात्मा की प्रकृति, तो वो सर्वविद तो होगा। तो मालिक भगवान की विवृति अभी ईश्वर माने तो भगवान को मान लिया, और सब में परमात्मा, परमात्मा में सब है, तो ये भी परमात्मा का भजन है। और भगवान के एक अंश में संसार है, ये भगवान की विशेष बात बताई भगवान ने दसवें के अंत में और ग्यारहवें में। सब भगवान है। ग्यारहवा अध्याय में जो विश्व रूप दिखाया, वो विश्व रूप अपने एक अंश में दिखाया। ये एकस्तम जगत कृष्णम, याद एक मेरे शरीर में भी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अर्जुन भी कहता है पश्यामि देवांश तम देव देहे सर्वांश, आपके शरीर में देखता हूँ। संजय ने कहा अपश्य देव देव से शरीर पांडव सदा, भगवान के शरीर में अंत में पांडव देखा। तो हम सब समग्र में परमात्मा आ जाते हैं। परमात्मा के पास जाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं, कोई जानने की बात नहीं रहती, पाने की बात नहीं रहती, करने की बात नहीं रहती। पूर्ण कृतकृत ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त तब तक पूर्णता नहीं है। मुक्ति तो हो जाएगी तत्व ज्ञान से भी हो जाएगी, कर्मयोग से भी हो जाती है, परंतु स्वरूपित होगा भगवान का प्रतिबित होने से। वो सर्वस्व महात्मा सदुर्लभ है। तो सब कुछ है क्योंकि सब संसार तो परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। एक ही अनेक रूप से भगवान हुए हैं, अनेक रूप से एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से भी एक परमात्मा, और एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। अब सब इसके बाद क्या रहेगा बाकी? तो ये भगवान का समग्र रूप है। तो समग्र रूप की भगवान की विशेष महिमा बताई। तो भगवान को मान लो सर्व जाएगा, मान ज्ञान मार्ग से होने से तत्व ज्ञान होता, अपना बोध हो जाता है, कर्म योग से संसार से ऊंचा उठ जाता है, पर सब कुछ जानता है परमात्मा को जानने से। आरंभ से केवल भगवान में लग जा तो भी वो सर्वविद हो जाएगा। सर्वविद भजत माम सर्वभाव, सर्वविद है क्यों स्वभाव से मेरा ही भजन करता है। उसके हृदय में परमात्मा के सिवाय कोई बड़ी बात नहीं रह गई। जब तक हमारे को दिखता है ना धन बढ़िया है, मान बड़ा है, बड़ाई बड़ी है, आराम बड़ा है, ये दिखता है ना, तब तक भगवान को समझा नहीं है। भगवान के समझने के बाद बस एक भगवान ही पड़ेगा हुए कोई वह ठीक है बीमार। ओ वहां मसो मसूर जाति पुरुषोत्तम असमूढ़ है, उसकी मूर्खता सर्वता चली गई। जाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजित भाव सर्वभाजित भारत, सबसे मेरा ही भजन करता है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा अध्याय में या वानर तो उत्पाने सर्वतः संप्रोत हो गए। जैसे वर्षा आ जाए, वर्षा बरसने पर जल ठहर जाता है तो छोटे छोटे खाड़ों में भी जल फैल जाता है, बड़े बड़े तालाबों में भर जाता है, भर जाता है सब जगह ही। तो जो छोटा छोटा जलाशय है उसमें हाथ आ रहे तो उसमें गुजर जाएगा जल, कुल्ला करे उसमें तो गुजर जाएगा, स्नान करे तो गुजर जाएगा। और महान समुद्र मिल गया एक बड़ा मीठा बड़ा बढ़िया, तो वह में सब गुजरो, स्नान भी कर लो, कुल्ला दत्ते कर लो, पैर भी धो लो, कपड़ा भी धो लो, फिर जल है जैसा जैसा रहेगा। तो तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता, संपूर्ण वेदों में जो कहा है वो कोई बाकी नहीं रहेगा। एक परमात्मा को जान लिया तो सब को जान लिया, और परमात्मा को जब तक नहीं जाना सब कुछ जाना तो कुछ नहीं जाना। संसार बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से हुनर है, बहुत सी कला है, बड़ा कौशल है, बड़ी बड़ी बड़ी विद्याओं है, तरह तरह की बात है। सब को जान लिया तो कुछ नहीं जाना, और एक परमात्मा को जान लिया सब कुछ जान लिया, क्योंकि सबके मूल कारण और कार्य सब उस परमात्मा ही परमात्मा है। तो समग्र परमात्मा को जानना है तो भगवान की भक्ति में लग जाना सच्चे हृदय से। वो जितना जितना भगवान में लगेगा उतना उतना संसार से हटता चला जाएगा, और जितना जितना हटता चला जाएगा उतना भगवान लगता चला जाएगा। जो जो भगवान में लगता चला जाएगा तो उतनी भगवान की महिमा उसके हृदय में आती जाएगी, और जो जो भगवान की महत्ता हृदय में आएगी उतना उतना संसार का महत्व हटता चला जाएगा। मान है, बड़ाई है, आराम है, रुपये पैसे है, धन संपत्ति है, ये जो बड़े दिखते हैं ना, जब तक भगवान की तरफ वृत्ति नहीं हो तब दिखते हैं। जो जो भगवान की तरफ जाए जो ये रद्दी हो जाएंगे, फिर से भगवान के अंतर्गत सब कुछ हो जाएगा, एक ही एक भगवान के अंतर्गत सब श्रेष्ठ हो जाएगा, सभी सर्वमित हो जाएगा, वो सबसे भगवान के ही घर में लगेगा। जब तक दूसरी तरफ आकर्षण है, प्रियता है, तब तक भगवान को पूरा जाना नहीं है। भगवान को जो जो जानता चला जाएगा तो इतने संसार का महत्व हृदय से हटता चला जाएगा। तो विनाशी है, परिवर्तनशील है, इनमें क्या महत्व है? महत्व तो परमात्मा का ही है। तो ये साधक है, जैसे साधन करने वाले साधकों के हृदय में जितना जितना दूसरे कुछ आदर है तब तक भगवान को पूरा जाना नहीं है। लगा भजन में एक बात अच्छी बात है, परंतु पूरा लग जाएगा ठीक तरह से तो भाई महाराज और महत्व नहीं रहेगा। सब व्यवहार करेगा, सब कुछ काम करेगा, परंतु फिर महत्व केवल परमात्मा ही रहेगा। पतिव्रता रहे, पति के पास आए, जो साहेब के ढेरे दास संतों की वाणी में आता है कि जैसे पतिव्रता वो पतिव्रता ही होती है, तो सास ससुर आदि भी पति के हैं इस बात से पूजनीय है, पति के नाते से पूजनीय है, पति को छोड़कर कोई नहीं है। इस तरह से भगवान का भक्त होता है, भगवान के नाते सब आदरणीय है, सभी आदरणीय है, सभी भरण पोषण कर रहे हैं, सभी ठीक है, परंतु केवल भगवान के नाते स्वतंत्रता से किसी का संबंध नहीं है। पतिव्रता का स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं है, ना सास के साथ, ना ससुर के साथ, ना देवर जेठ के साथ, ना दीवान जी सनी के साथ, किसी के नहीं है। सीता जी वनवास में जा रही है तो माता कौशल्या का भी सीता जी के हृदय में आदर कम नहीं है, और दशरथ जी महाराज का भी आदर कम नहीं है। अपने पिता जनक जी महाराज उनसे दशरथ जी महाराज के प्रति भाव कम नहीं है, जैसे जनक जी को पिता मानती है ऐसे स्थिति बड़ा आदर है सिद्ध सती का। परंतु जब पति का भी वो होता है तो वहां अभी भी कुछ नहीं है। दशरथ जी ने कह दिया कि ये रहा जनक राज तनिया रह जाए, जानकी जी रह जाए, तो मेरे प्राण रह सकते हैं कि मैं समझता हूँ मेरा राम लला है ही, पर तो भी सीधे नहीं रही। मुख्य संबंध भगवान के साथ है, जैसे पति पिता का पति के साथ संबंध है, ऐसे भक्त का मुख्य संबंध भगवान के साथ होता है। कोटिंग तक तो हरिंग करोड़ों काम हो सब बिगड़ते हो, भगवान का भजन करेगा। सबसे अधिक महत्व भगवान का होगा, जो जो भगवान की तरफ चलेगा त्योगी तो उसका महत्व बढ़ते बढ़ते अंत में अनन्य भक्त हो जाएगा। अनन्य तो सजनो भगवान के समान भगवान ही, न त्वत समोस्त अधिक कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा। जब तक भगवान को ठीक तरह से नहीं जानता है तब तक बड़ा महत्व दिखता धन का, मान का, आदर का, सद का, संपत्ति का, धन का, ये वैश्वर का, राज्य का, बड़े पद का, अधिकार का बड़ा महत्व होता है। परंतु भगवान के पास जाते ही सब महत्व खत्म हो जाता है। सा काष्ठा सा परागति, इससे अगर कुछ नहीं है। आखिरी हृदय परमात्मा, और वो परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर के लिए है, उसका अधिकारी मनुष्य है और कोई अधिकार नहीं है। देवताओं का वैभव बहुत बड़ा है, भोग सामग्री बहुत बड़ी है, ऐश आराम बहुत ज्यादा है, परंतु मनुष्य समान नहीं। वे भी मनुष्य का अवतार लेना चाहते हैं, मनुष्य में। मनुष्य एक ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, सर्वोपरि परमात्मा है, उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए ये मानव शरीर ही मुख्य है। ऐसा जो कोई शरीर नहीं है, इस वास्ते मनुष्य को हो चाहे साधक को हो चाहे भक्त को हो, ये की बात है। अगर भक्ति भगवान की नहीं है तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हुआ। जैसे कुआ जल बिना ख्यात के है काम, कुआ बहुत गहरा उतर दिया, 300 हाथ 400 हाथ गहरा कर दिया, पर जल नहीं मिले तो क्या करे उसको। उतनी दीवार खड़ा तो छाया तो होती, कोई बैठता तो सही। अब कुएं का काम करके उसमें कोई आदमी है, पशु पक्षी बांध है, छाया बैठे, कोई काम नहीं। जल नहीं हो तो कुआ कुछ काम का नहीं। बड़ी मेहनत करी, कुआ 200-300 हाथ नीचे खोद दिया, बांध दिया सभी, बट जल नहीं हो तो क्या काम आओ बताओ। उसमें चीज वस्तु रखे, बैठे सो गए, काम ले क्या काम आवे। जल के बिना कुआ कुछ काम नहीं आएगा। रुपये बहुत लगा, समय भी बहुत लगा, खर्च किया, पर जल नहीं। तो ऐसे मानव शरीर है, बड़े भाग्य से मिला, बड़े उत्तम कर्मों से मिला, बड़ी इसकी महिमा, पर भगवान का भजन नहीं करे तो जैसे कुआ जल बिना खिला तो कहे काम क्या काम आया। ऐसे मनुष्य शरीर सार्थक नहीं हुआ, और भगवान का भजन करे तो सार्थक हो गया। कुएं में जल बहुत हो गया, कुएं में जल बहुत है तो महाराज गांव मात्र का जीवन है। वो जितना गांव है कुएं के पास, वो संपूर्ण का जीवन है जो कुआ आधार है। पर पानी नहीं हो तो कोई काम का नहीं है, और पानी हो तो सबको जीवन देता है, सदा देता है, जीवन देता ही रहेगा। ऐसे भगवान का भजन किया, भक्त बन गया तो दुनिया को और अपने को सबको सार्थक बना लेगा। अरे भगवान का भजन नहीं है, बड़े राजा महाराजा हो गए, धनी हो गए, मानी हो गए, विद्वान हो गए, पढ़ लिख गए, पर कुछ नहीं। जल नहीं तो वो क्या काम आ बताओ, काम दूसरे क्या काम ले, कोई वो कोई काम नहीं था। मकान बड़ा छोटा, पुस्तक चीज चीज भी रखते रहते काम आते। ऐसे मानव सही सफल हुआ भगवान के भजन के, बिना भगवान भजन के कोई काम का नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, तो सब चीजें मिल जाएगी, पर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का तो मौका एक ही है, इस वर्ष कोटिंग थे तुम्हारी स्मृति नारायण नारायण नारायण नारायण गुजतम शास्त्र है, गोपनीय शास्त्र बुद्धिमान कृतकृत। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 6 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।